Üdvözlét a Fókusz csapat! Általában mindig azért egy nappal előre tudom, de most egy kicsit így gondoltam, hogy a Berkinek a blogját megnézem, de... Úgy felbasznak! Hát akkor lehet, hogy meghajlok a népakarat előtt. Tudom, hogy ez egy klisé, úgyhogy nem mondom azt, hogy sokan kérték, mert senki se kérte, hogy Potyondi Edináról beszéljek. Senki se kérte soha. Nem lett mém a Discordon, de most már többen feliratkozom, úgyhogy beszélhetek róla, nem? Úgyhogy most beszéljünk Potyondi Edináról, most jól megkapja. Ezt ti akartátok. Kezdjük el! Minden videó mostanában 20-valány perc, most ezt megpróbálom rövidre zárni. Parasztlányként volt egy olyan elméletem, hogy ez... Kannibál üzemmódban vannak egymás szabályákkal. Jó, ezt megnéztem. És van pár dolog, amit elmondanék. Ti akartátok, hogy róla legyen szó, hát most megkapjátok. Rengeteg dolgot felírtam, mert láthatóan Edina egyáltalán nem érti, hogy hogy működik a YouTube, és így nem lesz belőle senki, úgyhogy arra gondoltam, hogy összeszedtem neki egy csomó tippet, látom, hogy küszködik, nem igazán tudja, hogy kéne itthon YouTubernek lenni, megértem, nem könnyű dolog, de felírtam pár tippet, ami szerintem segíthetné a karrierjét, ami rögtön szembe tűnt ebből a videóból és a többi videójából is, hogy véleménye van, ezt itthon nem szeretik. Úgyhogy ezt például visszaszorítanám, kevesebb vélemény, max, hogyha tényleg semmi megosztó nincs benne, de amúgy egy az egyben hanyagolnám a véleményeket, mert az a már lehet, hogy valaki nem fog egyet érteni vele, úgyhogy én ilyet nem vállalnék be, az a biztos, hogy ha nem sértesz meg senkit. Ahelyett, hogy mindenkit megsértesz, mint most láttam, szóval a véleményt ezt hanyagoljuk. Nem tudtam nem észrevenni, hogy van gyereke, és mégsem látok erről 10-15-20 videót, hogyha profi youtuber akar lenni, akkor az ilyen dolgokat ki kell használni, hogy mondjuk gyereket születik, rengeteg tartalmi lehetőség van benne, előtte is a terhességről lehet beszélni nagyon sokat, rengeteg újdonságot el lehet mondani, amit még nem mondtak el előtted egy millióan, és utána meg a gyerek cukiság faktorát föl lehet használni, hogy minél több nézettséget gyártsál, meg már egy hetes a babád, és már is osztogathatod a tippeket, hogy hogyan kell apukának, anyukának lenni. Úgyhogy ezt mindenképp ajánlom, hogyha van egy gyereked, azt használd ki. Hogyha nagyon profi vagy, akkor külön Instagram oldalt is csinálsz neki. Ez a véleményhez kapcsolódik, hogy felírtam, hogy megosztó dolgokat mondasz, megosztó témákat veszel elő, ezt sem erőltetném. Így nem biztos, hogy behívnak a tévébe, a rádióba, sehova. Szóval a megosztó dolgokat hagyjuk. Olyan dolgokra kell véleményt mondani, amivel mindenki egyetért. És akkor mindenki bólogathat, így a saját vélemény buborékodon belül, és a saját vélemény buborékodon belül meg akár kinőheted magad egy influencerre is, szóval ez egy tip mondjuk. Ismert ember a barátod a magyar közéletben, hogy úgy mondjam, nem mondom meg ki az. Nem látok közös videót vele, amivel egy csomó nézettséget be lehetne vonzani. Rengetegen csinálják ezt, például Dezső Bence is felfuthatta az összes barátnőjét, és youtuber lett belőle. Szóval nem látom itt a közös videókat, hogy reklámozd magad, meg hogy kihasználd a nézettségért. Ezt is hiányoltam egy kicsit. Azt se tudtam nem észrevenni, hogy az Instagram nagyon amatőrül van kezelve. Rengeteg dolog hiányzik. Kevés, sőt, nem nagyon láttam ilyen fürdőruhás képeket, fesztivál szezont, bár az most nincs. Nem láttam hashtageket, így nem fog elterjedni az Insta. Nem láttam a gyerekről képeket, nem láttam, hogy kávézni mész, könyvet olvasol. Tipikus Insta dolgok nincsenek meg, és így nem lehet követőket gyűjteni. Én ajánlanék minimum heti egy fürdőruhás képet. Most úgyis nyár van, és akkor rá lehet húzni, hogy Balatonon vagyunk, és akkor kirakni, vagy ha más nem, akkor írja rá egy bölcsidézetet, és akkor már rögtön nem kurválkodás, hanem egyszerűen csak beintesz a utálkozóknak. Szóval mindenképp több csöcsöt és segget raknék az Instára, mert ott az megy. Vélemények, viccesebb dolgok vannak az Instán, mémek. Nem látom, hogy mondjuk fitness tippeket adnál, így meg nehéz lesz ezt így befuttatni. Amit még kerülnék, az a politika. Ez a téma nagyon megosztó, főleg, hogyha láthatóan mindenkinek beszólsz. Így az emberek nem tudják eldönteni, hogy most te egy balliberális vagy egy keresztény konzervatív, és nem tudnak majd hova tenni. És nem tudja senki, hogy most utálni kell-e vagy sem. Egyik szekértábor sem tud az ászlójára tűzni. Úgyhogy mindenképp el kéne köteleződni az egyik oldal mellett, és akkor rögtön onnan csúran cseppen majd valami, hogyha ha már ilyen megosztó szeretnél lenni, akkor ebbe az irányba mennék. A bevágások. Ezek túl relevánsak voltak, és túl rövidek. Szóval lehetne tanulni Dancsótól, hogy te is jobban járnál, hogy mondjuk 2-3 percnyi videót kéne fölvenni, és a többit csak kitöltöd a trash videókkal, meg stb. Ez a videó is amúgy feleslegesen volt 14 perces, elég lett volna, hogy csak pár másodperccel legyen 10 perc fölött, és akkor már úgyis a reklámbevétel sokszorosára nőhet. Szóval, hogyha bevágsz videókat, akkor nem muszáj, hogy releváns legyen, csak vágjál be valami trash videót, és akkor neked már nem is kell viccesnek lenni. Neked már gyakorlatilag nincs is sok teendő, csak kitölteni a trash videók közötti űrt, és akkor garantált, hogy benne leszel felkapottakban. Igen, itt nézem a videók címeit amúgy, hiányolok párfajta videót, nem látok kérdezfeleleket, azért egy 20 000 vagy 10 000 feliratkozónál lehetett volna. Úgy látszik, hogy nem folyamatosan töltesz fel videókat, csak hogyha van miről beszélned, de ez nem jó. A YouTube-on folyamatosan fel kell tölteni a videókat, akkor is, ha nincs mit mondanod, ha nyaralni mentek, a boltba mentek, bármi, csak csináld a videókat. Ha más nem, ha tényleg nem tudsz mit csinálni, akkor valami receptet töltsél fel, mindegy, hogy honnan, úgyis már 1000 videó van róla, de legalább most te is megmutatod. De felírtam itt pár tippet, például reagálhatsz videósokra. Az fontos, hogy véleményt nem mond róluk, mert akkor már megtalálnak, csak mondd, hogy nagyon vicces, vagy az, hogy azta, ez nagyon király, ilyeneket mondj, és akkor ennyi elég. Mukbang videók, kajálás közben elmondhatod ugyanezt, és akkor mukbang videók, és már is ötször annyian megnézik. Bekötött szemmel főzök például, az is nagyon vicces lehet. A barátom öltöztetett egy hétig. Egy napig ti irányítottatok, ilyen is lehet, hogy az Instán mindent eldönthetnek igennel vagy nemmel, és akkor nyilván az lesz, amit ők akarnak, de semmi kockázatosat ne. Divatos, hogy egyszínű kaját ettél. Nem tudom, azt mondtad, hogy 24 óráig, nyilván csak 10 percig, amíg a videó tart, de mondta, hogy egész nap csak kék színű kaját ettem, és akkor így nagyon mókás lehet. Elég, hogyha nem tudom, a doboz a kék, mindegy. Bezárod magad valahova 24 órára, az is lehet, mondjuk a garázsba, ez kurva jó. Ez garantált 100 000. Igen, nem tudom nem észrevenni, hogy hát nő vagy. Úgyhogy az igazán sikeres youtuber lányok, azok lakberendezős videókat mindenképp csinálniuk kell. Lehetőleg azért fél évente egyszer újra kell tervezni azt a nappalit. Babás videót, azt már mondtam, előtte, utána folyamatosan, azt már lehet. Edzős videók, nagyon fontos, popsi edzéseket tudom is én. Igaz, hogy nem vagy egyéni edző, de hát a többi youtuber sem az, csak láttak párat, amit amúgy szoktak csinálni, úgyhogy rögtön már oktatják, valószínűleg tényleg a helyes testtartással. Vlog. Hogyha tényleg nem tudsz mit csinálni, akkor egyszer csak vlogoljál, hogy fogd a kamerát, és akkor vedd föl, amiket csinálsz. Hogyha helyet változtatsz, a helyeken felveszel pár dolgot, és akkor akármi, a nap végén vágd össze. Jó, néha egy pár drónfelvételt rakjál bele, meg pár vágóképet, aminek a képaránya mondjuk nem 16-9-es, hanem sokkal szélesvásznúbb, és akkor sokkal minőségibbnek tűnik a videó. Az se fontos akkor, hogy milyen a tartalom. Smink videók, nem tudom, erre gondoltál-e. Ebben is nagy hiány van itthon. Rutin, felveted a napi rutinod. Ez is tök érdekes lehet. De ez csak pár tipp, még nézz körül a YouTube-on. Azt is észrevettem, hogy nincs TikTokod. Én először csak táncolnék, vagy tátognék dolgokra, és akkor rögtön a fiatalok szerint is milyen jó pofa leszel, milyen fiatalos, milyen jó fej, hogy ilyeneket csinál, mint a csonka pici. De ezt másnak is ajánlom, bárki úgy érzi, hogy kezd eljárni felette az idő, kezdjen el egy TikTokot csinálni, és akkor rögtön menőbbnek tűnik. Még fél évig, aztán ugyanúgy elfelejtik, de te még csak most jöttél be, úgyhogy csak előre szólok, hogy ez mindenképp ott van, mint opció. Ezek mind fontosak azok, hogy a jövőben tele rakass szponzorációval a videóid, mert amúgy itthon a YouTube-on nem lehet megélni. Még nagyon sok tippet lehetne mondani, de gondoltam, most nem árasztalak el mindenféle tippekkel, de így látván a csatornádat vélemények vannak, meg igen, meg az is zavaró, hogy így láthatóan túl sokat gondolkozol a videókon. Nem ér ennyit. Nem ér ennyit, csak így fogd és meséld el, hogy mi volt a boltba, és garantáltan dupla annyian fognak nézni. Hát látjuk a magyar YouTube-ot, hogy mi megy, úgyhogy csak figyelmeztetni akartalak. Nem biztos, hogy ez a tartalom, amire vevők. Ez volt már a fókuszcsoport. Úgyhogy Edina, remélem, hogy tudtam segíteni a tippjeimmel. Ha más nem, akkor kezdj el ilyen trap-rap dalokat csinálni, akkor garantáltan a felkapottakban leszel pár héten belül. És hogyha tényleg nem tudod már mit csináljál, akkor csinálj videót a business class-os csajokról. Nekem bevált. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. where I